Gauerdiko amabietatikan aurrera, astelehenero, naiz irratiko FM-an, entzun gaitzakezu analogiko bitartez. Naiz irratia. Musika gure dira dira, horiak ikarotzeko modu egokia. Eta arroza irrati zarea. Musika gure dira dira, horiak ikarotzeko modu egokia. Musika beltza, musika elektronikoa, erritmo guztiak izango ditugu nazioartetikan gure etxeetara. Revolutionary Grooves saioa astera doa. Ongi etorriak eta mila esker belarria jartzen. Etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan elektromusikaren lan berri gehiago ekarriko ditugu, badakizue, erritmo robotikoak, ahotsak adibidez, nahiko gizakiek egindako ahotsak dira, baina baita ere inteligentzia artifizialarekin doaz. Eta bueno, berrikuntza asko daude, ekoizlari berriak Amerikar kontinentetik datozenak, badakizue, ipar, ego eta ertameritatik datozen lanak dira, eta baita ere Europa aldetik datozen lan interesgarriak elektroteknoaren inguruan. Dena den, gaurko honetan elektro doinuak izango dira nagusi. Beraz, disfrutatu egingo dugu ordu betetxo honetaz. Eta, bueno, aipatu behar Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zarela, eta hori esan nahi dula, belarria jartzen ari zaretela Naiz irratian. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete tracklistak eta audioak kontsultatzeko. Arroza sarean ere bai, podcastak jarrai ditzazkezue. Eta, bueno, revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue, beraz, hortzen izango duzue material berbera. Inongo arazori gabe, eta astelehenero gauerdiko amabietatikan aurrera, Naiz irratiko FM-ean eta streamingaren bitartez webgunetik entzun gaitzakezue munduko edozein lekutik edo txokotik. Entzuten ari garen taldea edo artista edo formazioa Iber dugu. Eta, bueno, Drain Machine abestia eskaintzen gaitu, lehengo hilabetean ateratakoa, Circo Loco Recordsen eskutik, Mexikotik datozen erreferentziak dira, eta, bueno, hau inglesez abestua dago, baina erderaz ere bai, badauzkatea abestitxo batzuk, hor, nahiko interesgarriak. Berrikuntza, nahiko interesgarria. Gero Roy SSL abestiarekin etortzen zaigu hilabete honetan. No Static Automatic disketxetik, edo bueno, zigilutik. Orgun Tutunku Future Waveform abestia eskaintzen gaitu Detroit aldetik, Alien Breakdance Recordsetik, eta bueno, hemen ba, kizkizu nolako doinuak izan gaitezken, zen saioan behin baino gehiagotan jarri dugu, eta bueno, Brink, Lutsu, Tough Stuff abestia eskaintzen gaitu, eta Pretty Weird zigilutik edo Balkametikan. Zigiluak Balkamean aurki itzazkezue guztiak, beraz ez dago inongo arazorik. Gero, Feralia Planitia, Italia aldetik, Mainz A, bueno, zigilua sortzi RG sortzi zigilua da, baina egia esan Tresorrek ateratzen du. Beraz, ba, bueno, pixka bat, distribuzioa Tresorrek egiten du eta sortzi RG sortzi zigiluak ateratzen du. Oliver Y, The Fabulous Mr. Baker, Oliver Y zigilutik edo Balkametik dator. Roy, Mark Fit, No Static Automatic, zigilutikan. Tech Marine, Button Feathers, bueno, Skink Pose, abestia eskaintzen gaitu gaurko, bueno, aste honetan, esan dezakegu gaurko egunean, ze orain dela gutxi atera da. Eta gero, Not Heaven Noticed, Under Your Radar, Crazy Cowes, disketxetik handator, eta bueno, hau disketxe oso txikia da, Detroit aldetik datoz ere bai, tipo hauek, eta bueno, nahiko erreferentzi dotoriak dauzkate. Telex 2, edo Telex 2, Talk Mechanical, Bust Resort Recordsetik an, Dirk Wyatt's Radioactivity, abestia LDA Records. Gero Dr. Jeep, Cyberfunk, abestia eskaintzen gaitu, Kaizen Recordsetik an. Eta gero ere bai, Telex 2, berriro beste abesti bat eskaintzen gaitu, lehengo hilabetetik nahiko arrakasta, Sleep, Hit, Work, Repeat, eta bueno, hemen Bust Resort Recordsetik an dator. Eta Signal Suspicion abestia eskaintzen gaitu aste honetan, You Know Today, You Know Records, zigilutik an datorren erreferentzi interesgarria. Den denak Electrofunk ikutsu handiarekin, robotikoak, sintetizagailuak, erritmo kutsak, bueno, samplerrak ere bai, bakizue. Betiko moduan, musika oso elektronikoa, nere ustez elektronikoenetakoa, agian. Eta bueno, hemen esan dezakegu, ja, rollo futurista, robotikoa, retrofuturista ere bai, izan daiteke, beraz, gaurko honetan doinu hauekin asko edo disfrutatuko dugu. Balin elektroarekin gustora balin bazaudete, behintzat gaurko honetan zuen saioa izango da, zeren nahiko aproposa izango duzue doinu hauekin break dance pixka bat egitea edo doinu hauek apuntatzea. Non eros diztazke zuen abesti hauek edo diska hauek Bazkamean eta baita ere Dex edo Juno Recordsen aurki ditzazkezue, eta bueno, Euskal Herria malima zabiltzate hor pixka bat FNAC eta horrelako leku hoietan, ba, diskaren bat aurki dezakezue ere bai berrikuntza hauekin. Tech Marine Button Feathers adibidez hortzen dago denda horretatik, eta gero bakizue betiko lekuetatikan ere bai begiratu dezakezue, Discogsen begiratu eta aurkituko dituzue erreferentzi interesgarri hauek. Gure aldetikan hauxe da guztia. Mila esker, belarria jartzeagatik. This is Deep Space Radio. DeepSpaceRadio.com.

Radio.com.